gece yanar, ışıklar düşer. Gözlerinde kayboldum yine. Kalbim atar adım sana. Bu ritimde sadece biz var. Sessiz konuşur dudakların. Anlatmadan anlarım seni. Bir adım gel bırak kendini. Bu gece bizim hissedeni. Bu benim hayat. Gel benimle yan yan yan bu ritimde. Bu benim hayat. Durma yine dans et benimle. Benimle hayat hayat. Duramazsın hayat hayat. Kaçamazsın hayat hayat. Bu gece sen ve ben sadece. Nefesin sıcak tenimde. Zaman durur bu an içinde. Kaybolalım bu şehirde. Hiç bitmesin hep bizimle. Dokun bana hisset beni. Sözlere gerek yok şimdi. Kalbim sende al götür. Bu geceyi yak söndürme.